एक ही धातु डुकरे ही हुआ था क्रियादि का प्रिय तर्पणे कांतोज कांति इच्छा आता है कांति कामना इच्छा प्रीणाति बोलो उसके रूप प्रीणाति अतन बदे बोलो प्रीणीते धातु क्या है प्री लिट लकार बोलो लिट बोलो अतु से में क्या हुआ क्या सूत्र लगा हाँ अतन पद में लूट में आगे लिट प्रे प्रेस आत्म लोट बोलो क्या हाँ प्रणीतप हाँ मां सुनाई पढ़ना चाहिए ना प्रणीतव प्रणीतव नहीं हुआ प्रणीतम करके नाक से छोड़ो तो मुख बंद करके क्या बन प्रीण वाह कहाँ से आएगा प्रीण प्रीणा नी अण नहीं प्रीणा नी प्रीणाव आतन पद बोलो लोट प्रणतम जल्दी क्यों प्री दीर्घ ह्रस हो जाता है बोलो प्री प्रीणीता नहीं होता है हैं क्या बोलते हो न हल हो जाता है ना ये है ना वो है क्या है कुछ नहीं हैं अब बोलो प्रीणता लंग प्रश्न अप्रीण मध्यम पुरुष में नहीं नहीं नहीं हुआ अप्रीण बोलते हो न किस स्ना प्रत्यय है ना रस हो जाएगा दीर्घ रहिए ना कैसे बोलेंगे अप्रीण नहीं आम में क्या होगा दीर्घ या ह्रस्व बोलो विधि नहीं बोलो हैं अतने बता अच्छा अतने मत बोलो वही मही में क्या हुआ क्या सत तो लगे अब तो दीर्घ ही अप्रीणा वही होनी चाहिए ना ये हल लोगों हाँ हाँ लंग हो गया बिदरी में आतंकवाद में नहीं हुआ बोलो हैं प्रीणी हाँ असली में आतंकवाद में लोंग लकार अतन पद में अप्रे हाँ ठीक है अप्रेसी हाँ बोलो लिंग लकार लिंग सरल हिसाब से नहीं हैं वृद्धि होगी ना क्या बनेगा आतन पद में अप्रेस्यता आगे क्या था तुम सिंह पाकी हाँ बोलो लट लगा बोलो सीणाती नहीं नहीं सी बोलते हो ना रेपता नहीं ना ये रेप कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, सी होता है। अथर्वपति में अब रो अथर्वपति लट लगा रहा श्रेणी बहे पवर्ग है ना, ब पवर्ग का है या टवर्ग का है, पवर्ग का, पवर्ग पवर का नहीं है क्या प्रत्यय है, पवर का है। और कहते तो कौन सा टवर्ग का, किस वर्ग का है तो क्या बोलेंगे, हाँ व व ब नहीं श्रेणी वह है। हाँ लिट में क्या बनेगा, आतन पद में ध्वम क्या बनेगा है, हाँ लिट हो गया। लूट क्या बनेगा, श्वेता श्रेय रस हो जाएगा ना, हाँ श्रेता। लिट में शेष आतन पद में हैं शेष्यते, लोट में श्रीनातु हैं तम न तात तातंग हैं श्रीनानी ऋणी नहीं श्रीनानी अतन पद में आड़ू ताट होता है। लंग लो कह रहा परसे में, परसे में बोलो पूरा ताम अश्विन नम दो न हो ना, दो है क्या बोल दो, अच्छी क्या मने गया अश्री नाम अश्री हाँ बिद्री में अथ आतन बधा अनंत कैसे होगा, श्री नत ढम हो जाएगा ना क्या दम हैं हाँ बिद्री में हाँ आतन पद में श्रेणी हाँ ये हो गया विद्री हो गया। अश्विनी बोलो नहीं आतन पद बोलो, हाँ लुंग बोलो हैं क्या, हाँ हाँ आतन पद में क्या गुण या वृद्धि कर बोलते हो, हाँ पहले गुण क्या था ना आत्मबुद्धि के प्रश्न पद में, और यहाँ अच्छा अस हाँ हाँ लिंग लगा क्या मान गया, हाँ पूरा बोलो आतन पद में अश्रेष्ठता आगे बोलो, संतना श्य आदेश पत्र होता है क्या, अब बोलो अश्रेष्ठ आगे हैं श्वेताम क्या मध्यम पुरुष बोलो हैं श्या दीर्घ हो जाएगा, अश्रे श्यता आगे अश्रे अश्रे द्वम धा बोला क्या, अश्रे उत्तम पुरुष में हैं उत्तम पुरुष में प्रथम से बोला वही से क्या, अश्रे सी नहीं श्य अगर ई है क्या बनेगा, अश्रे से हाँ आगे क्या था तो मिय हिंसायाम पहला आया था इनुमिना, इनुमिना में क्या होता है नत्व प्र उपसर्ग से पर प्रमीणाति प्र उपसर्ग नहीं होगा तो क्या बनेगा मीनाति प्र होने से मीना प्रमीणाति यहाँ अटकुपाम सूत्र से हो जाए ना नहीं क्यों नहीं समान पद नहीं प्र प्रमीणाति प्रमीणित प्रमीणित कहाँ के रूप है द्विवचन का मीना तिमिनोति दिंगा लपित सूत्राया एच विषय आत्म अच्छा आत्मने पद बोलो मी ह्रस्व है ना दीर्घ है ना को जितने लंबा करो तो मी को इतने लंबा बोलो सुर से बोलो मी नीते बोलते न दीर्घ नहीं मी नते हाँ मी नी बहुवचन बोलो बहुवचन में पूछा दीर्घ अर्थ कुछ मालूम है मैं मी रस है क्या तो बोलो मी नी है तो दीर्घ नहीं ना हाँ मी नी व हे अरे मी नी भाई ऐसे थोड़ी दीर्घ है ये कौन सा आता है लट लगा हो गया हाँ लिट में क्या बनेगा बोलो बोलो इसमें ये आया सूत्र मीनाति मीनोति दिंगा में लपित जहाँ गुण प्राप्त है एज विषय में आत्व हो जाएगा लेट में नॉल में गुण प्राप्त है तो आहन से माँ हो गया माँ मोहन से ममऊ आतो न लग गया ममऊ बन गया अतु साध में एच तो प्राप्त नहीं तो मी रहेगा तो विकल्प से होता है ना नित्य अच्छा तो ममऊ एग्र बन गया अतु से में मिम्यतु हो मिम्यतु में हैं यंग किस तरह से यंग हाँ मिम्यतु बोलो थल में आत्तो हो जाएगा आत्तो होने पर ईट विकल्प से ईट है तो क्या बनेगा मम्मी थ ममा थ हो गया आत्तन पद में ध्व में नहीं हुआ माता में आत्तो हो गया किस तरह से क्या मीनाति मीनाति नहीं आत्मन पद से हो जाएगा आत्मन पद बोलो उत्तम पुरुष में हैं क्या माता हे न से हो कहाँ से है क्या हाँ बोलो आगे हैं आत्मन पद बोलिए अभी पर लोट लगा लेट हाँ माश्यति हाँ आतो हो गया लोट बोलो मीनातु नहीं पहले एक वचन बोलो देखो जो दीर्घ है पहला और दूसरा दोनों बराबर रहना चाहिए एक तो थोड़ा करते एक लंबा बहुत लंबा होता है तो कैसे होगा मीनातु नहीं नहीं नी कैसे होगा मीना वो आतन पद में मीनीता उत्तम पुरुष क्या बने बहुचने मीना मई हाँ लंग लगे बोलो अमी ना ना क्या के तो या प बोलो हाँ तुमने बता में Omini to, omina tam, omina. अमिनी में दीर्घ है स्वनी और वही मही में क्या बोलते हो बोलो उत्तम से बोलो वहाँ दीर्घ हो गया विधिन में आतन बदो हाँ आसनिंग मी आत हाँ आतन ये मासिष्ट हाँ अमास्त हाँ नहीं था था अमास्त हाँ अमास्ता हाँ अच्छा ये सीज का लोप नहीं होता था गुमास्ता घर तो कौन सा माँ नियम रमणाता सख्स अमासी थी गातिस्ता घुपा उसे बनाने है ठीक है ये हो गया आगे स्नेह बंधने हाँ सीनाति सीनीतः सीनन्ति सीनासि सीनीतः सीनीतः सीनामि सीनीवः सीनीमः सीनीते सीनाते सीनते सीनीसे सीनाथे सीनीद्वे सीने हाँ सिनी नी में जितने लंबा सी में तेरे लंबा चाहे सी दिखे ना तो अच्छा सी ठीक है हाँ ठीक है आतन पद में हो गया लेट हाँ आतन पद में हाँ ये कौन सा था तो सिंह द्वितीय सकार आदेश प्रत्यय सत्व होता है पता है प्रथम सकार कहो क्या होगा नंतर स के क्या सूत्र होता है पहले स हो जाता हाँ आगे हाँ हो गया लेट लोट सी दीर्घ हो जाता है असीनाथ सर से बोलो सी को लंबा करते हो अतन बदे हाँ अतन बदे अशेष्ठा अशेषाथम अशेष्वम अशेषी सीय हो गया स्कूय है आप्रवणे आप्रवणे छलांग लगाना होता है स्तनभुस तुनभुस कनभुस कुनभुस कुंभ्य स्नुष्य हाँ इसमें स्कुआया हाँ स्कुंभ्य अंत में स्नुष्य चात स्ना तो स्नु प्रत्यय स्ना दोनों हो जाएगा तो स्कुनोति स्नु प्रत्यय स्कुनोति और स्ना होगा तो स्कुनाति स्कुनोति क्या रो बोलो स्ना प्रत्यय वाला हाँ लट हो गया लेट में आतन पद में हाँ लोट में स्कोता हाँ स्कोता स्कोता से हो गया हाँ लोट में नू प्रत्यय सुनो प्रत्यय सुना भी सुना प्रत्यय वाला नीतम अस्कुनुत अस्कुनीत स्ना प्रत्यय स्ना का तन पद हो गया स्ना अतन पद में स्ना प्रत्यय ऐसे नहीं स्कुयास्तां स्कुयासुः स्कूयाह स्कूयास्तम स्कूयास्त स्कूयासम स्कूयास्व स्कूयास्म। हाँ उत्तम प्रश्न क्या बोलो? स्कूल रस्व या दीर्घ रस्व कैसे हैं? दीर्घ ही रस्व बोले हो कैसे होगा हैं? हाँ हाँ तो बोलते समय अपने शांत होकर नहीं बैठो, सुनो उसको कहीं पूछे। हाँ हाँ हो गया लोंग लकार गुण है या वृद्धि हुई किस तरह से? हाँ हो गया आगे स्तंभादेश चत्वार सौत्रा सूत्र में धातु पाठम नहीं सर्वे रोदनार्था इत्येके मातवस्तु प्रथम तृतीय स्तंभार्थौ प्रथम तृतीय मतलब कौन स्तंभु और स्कंभु स्तंभ के द्वितीय निष्कोषणार्थ द्वितीय हो गया तुन्बु निष्कोषण निष्कर्ष चतुर्थ धारणार्थ इत्या अर्थ सर्वे परस्मै पदिना। अभी धातु पहला है स्तंभु स्तंभु है धातु है इसमें तो दो रूप बनेगा परस्मै पद है दो स्नु प्रत्यय और स्ना प्रत्यय स्नु प्रत्यय में स्तब विप्रयोग दिया है यहाँ स्तंभे हम विष्टभ्नोति में धातु के नकार का उपधा का लोप हो गया किस तरह लोप होगा अनित धारा को विष्टभ्नोति और विष्टभ्रात में लोप होगा किस तरह से? हाँ स्ना प्रत्यय हो स्नु प्रत्यय हो गीत है गीत उनसे उपधा का लोप हो गया और अवष्टभ्नोति में क्या सूत्र लग गया अवाच्य अवाचा आगे अवाचालंबना विद्रोयो अवष्टभ्नोति अवष्टभ्नाति में सत्व हो गया सूत्र अवतष्टम्भ तष्टम्भ किस धातु का रूप है? स्तंभु तष्टम्भ बनेगा। हाँ तष्टम्भ में क्या सूत्र लगे हम विशेष मालूम है धातु स्तंभु का द्वितीय होगा विशेष सूत्र क्या लगेगा मालूम है? सर पूर्वा कह तष्टोतर तष्ट हो गया तष्टम्भ अवतष्टम्भ और लूट में आ बोलो लूट में आगे ना धातु हैं हाँ स्तोभिता और स्तंभ का स्तोभिता स्तंभ उपधा में है स्तंभ का स्तुम्भ स्तुम्भिता बनेगा। हाँ स्तंभिता स्तुम्भिता दो बनेगा उपधा में रहेगा लोप नहीं होगा। क्या क्या बनेगा? स्तंभिता स्तुम्भिता क्या दोनों का चल रहा है ना स्तंभ स्तंभ दोनों का चल रहा है हमारा दोनों नहीं चल रहा है एक चल रहा है एक चल रहा है। अच्छा तो भ्रांत आ गया तो ठीक है स्तंभिता आगे हाँ स्तंभिता स्तब्नन्तु स्तब्नीः स्तब्नीकात् स्तब्नीतम् स्तब्नीक स्तब्नानि स्तब्नाव स्तब्नानि। ये स्ना प्रत्यय बोला है तब नकार लोप होगा स्तब्नादि स्तब्नाते तो ठीक है स्तंभ रूप है ना स्तब्नाते तो ठीक है। लौट लकार बोला क्या हाँ लौट में हाँ फिर लौट बोलो तब हाँ ये सभान में पहले सूत्र नहीं आया क्या नहीं आया हाँ वेश कबनाते नित्यम ये सूत्र भी है। अच्छा स करने के लिए पहले वे है अच्छा पहले ये तो स्कबनाती किस कम वो ऐसे स्कबों के लिए आएगा। अच्छा ये तो पहले लगाया नहीं किंतु लगेगा। अच्छा इससे पहले हो गया जी स्तनभुस तुनभुस कनभुस कुनभुस स्कुंभस कुंश्च अंग होता है व्यष्टभत में लुंग लकार का है चिली को अंग होता है अब उपधा का लोप होता है हाँ तो व्यष्टभत व्यष्टम व्यष्टम्भित विकल्प से होता है और लोप अंग नहीं होगा तो सीच होगा व्यष्टम्भित ये व्यष्टम्भित क्या रूप बोलो व्यष्टम्भित अच्छा ये जो अभी स्तंभ धातु का था स्तंभ स्तंभ का लोट में स्तब्ना तु स्ना प्रत्यय है ना स्तब्ना तु और एक स्नु प्रत्यय दोनों बोला था एक ही स्तब्ना तो उसको स्ना प्रत्यय वाले रूप में बोलो स्तब्ना तु हम हाँ यहाँ स्तभ अगर स्ना प्रत्यय अगर है शेरअ यही होने पर हल स स्न सान जऊ ये सूत्र आगे है किंतु लगे ऐसे हल पर से स्न सानच होता है हल है स्तभ में भकार स्नाक हो जाएगा स्न सानच सानच अगर आन ही पढ़ते स्तभ अगर आन स्तभ न स्तंभ ना का तो लोप हो जाएगा तनि दिताम स्तभान और ही क्या रूप हो जाएगा अतो ही तो क्या रूप बनेगा तभान और तात में तबनीतात आगे हाँ तबनानी स्तभनानी स्तभना उपधा लोप हो जाएगा नाक मान कर तो उपधा लोप होता है स्तभनानी तबनाव तब योग स्ना प्रत्यय वाला स्नु प्रत्यय वाला स्तब्नवन्तु स्तब्नुवन्तु स्तब्नुनु है ना उभंग भा स्तब्नुवन्तु स्तब्नु स्तब्नुहि स्तब्नुतात् हाँ लंग लकार में नहीं स्ना पहले ना हाँ स्नु वाला अस्त नहीं दो नहीं बनेगा संयोग है विधि में तो उष्णु प्रत्यय वाला आसनी में है तब्यात न लोप हो जाएगा लुंग लुंग लकार में अस्तभीत में ये आता है अंग होने के लिए स्तंभ अंग होता है ना जिस स्तंभ आया तो बनेगा अस्त अस्तभत और जब सीज होगा हाँ अस्तभत में इसलिए को अंग होने पर स्तंभ के उपधा लोप हो जाएगा अस्तभत इसके रूप से बोलो अस्तभत हाँ ये हो गया अंग पक्ष में सीच पक्ष में अस्तंभित बोल सो लिंग लकार में अस्तंभि स्यात् आत्मपद में बोलो लिंग लकार के रूप बोलो स में यह है ना नहीं शंत बनता है हाँ स्तंभ धातु है उपधा में कि म है अस्तन भी हाँ शन साव यह लोप हो जाए ना साव हाँ आगे धातु फिर ये तो एक स्तंभ बना ऐसे स्तुनभु स्कुनभु ऐसे बनेंगे स्कुनभु ऐसे बनेंगे तो देखिए आगे रूप दे दिया किसी का दे दिया तो स्तभान ये दिया स्तभान यहाँ दिया स्तभान स्तंभ धातु का यहाँ दिया स्तभान स्तुभान हाँ बता दिया था बी से पर सत्व होता है विस्क अभनोति बेस कबनाते नित्यम से क्या हुआ नित्य सत्व हो गया विस्कभनोति विस्कभनाति दोनों में सत्व हो गया और स्कुभनोति स्कुभनाति स्कुंभ धातु का है और यहाँ बने स्तभान किस धातु का है स्तंभ का उसका यहाँ दे दिया और स्तुभान स्तंभ का स्कभान किसका है स्कंभ का स्कुभान ये बन गया किस प्रत्यय का रूप है नहीं लोट लकार तो स्ना प्रत्यय हुआ और स्नु प्रत्यय होगा तो दे क्या बनेगा स्तुभनो ही स्तभनो ही स्कभनो ही और स्कभनो ही ये हो गया आगे युवा बंधने चले हाँ ओम